Törmään metron matkustajaan ja mietin, oisko toi, oisko se toi, oisko se toi, oisko se toi. Voisko toi olla mun elämän oma Superman? Tuijotan pankin virkailijaa ja mietin, oisko hän. Oisko se hän? Oisko se hän? Oisko se hän? Voisko ees lainata mun elämään vähän enemmän? Jalkapallokentällä nään tyypin juoksevan. Oisko se niin? Oisko se niin? Oisko se niin? Sekin menee muistaa joskus hieman paniikin. Et sekin tahtois nauraa niin, et valuu kyyneliin. Et sekin katsoo tänne, koska huomas minutkin. Ja miettii, oisko se toi, oisko se toi, oisko se toi. Oiskohan se, oiskohan se, oiskohan se. Oisko mun viikolla vaikeaa lähteä rundille? Mä jeesaan hippituristia ja annan numeron. Mietin voisinko mä, voisinko mä, voisinko mä. Voisinko muuttaa Intiaan ja olla noin eheä? Törmään uuteen naapuriin ja mietin, oisko toi? Oisko se toi? Oisko se hän? Oisko se niin? Kun sekin päättää puhelunsa, kiitos kuulemiin. Kun sekin lähtee töihin aina tosi aikaisin, ehkä sekin hakkaa toimistossa paskaa printeriin. Ja miettii, oisko se toi, oisko se toi, oisko se toi. Oispa se niin, oispa se niin, oispa se niin. Oisko se niin? Oisko se hän? Oisko se toi?